انو هم ظالمین له څنګه دوی ظلم کوي چې د خپل ځان په کفر او شرک کفر دي کو شرک او ګناه نه ټول الله وی ځان سره خپل ظلم کړي ما خو ظلم نه کړي ما خو د انصاف هغه بدلوي انصاف نور سره کړي د ظلم نه کړي وانا د څه کله دوی د تنګ شي تاسو ته مو چې دوی په هغه دوزخ کې ډیر زیات تنګ شي کنه او چې غي سرو به جوړي چې غي سرو به جوړي کی وانا د اواز وو چې دوی یا مالک او خازنه او داروغه د جهنم او ځان هغه قران ته هغه منو جران ته هغه ته سوي هغه د مالک اواز وو چې ته دعا وغواړه د الله تعالی نه قل ربنا دعا وغواړه ليقضي علينا ربك چې موت راولي مرګ راولي په موږ باندې رب ځان کا رب دې موږ باندې فیصله د مرګ کې ليقضي فیصله د مرګ دې کې ربو کا رب ځان علينا په موږ باندې دنیا کې کوم داسې ډېره سختې مرګ باندې کړې کلاسيږي نو اول خو به دې دا شي نه ويږي ډېره موده به دې جواب ورنه جواب پاتې کوي جواب به بالکل نه وي دوی وایي چې دا مرګ موږ باندې راشي دې لپاره چې موږ ته راحت حاصل شي موږ ته راحت حاصل شي ناغه ورنه ګورې یو کال یا باز روایت کرا جی گھن کلو نہ بولی جواب نہ ورکی باز کے سلیخ کان لازی باز کے گھر کان لازی باز کے سمرا جواب ستا دینا بیا بدئی چگی وہی او داسی بیو فیقولون ربنا غلبت علینا شکوتنا وکننا قوما ظالمین خدای قوما ظالمین اس داسی چرا سر شید خدای دنیا کے مدیرہ غلط زندگی کے رکھر دا منقار کو کیوں سے تو کم از کم چیو خسنا سب پہنگ بانی سی ربنا اخرجنا اے اللہ تعالی منگو باتے ربنا منگو دے دو زخن ہو باتے فإن عدنا فإنا ظالمون خدای که مونږ بیا داسې کار وکړو مونږ به داسې مونږ به داسې یو یا به د یار سره ټیم کې ډېر د سړي زامن به شي اوس خو د نه سړي زامن دي ډېر د سړي زامن به شي دا به وایي الله تعالی به یو کېږي په هغه کې پراته وایي بالکل قال هغه داروغه به ورته ووایي څلوېښت کاله بعد سل زر هر څه کېږي هغه څه به ورته ووایي هغه خاضر جم انکم ماتقون تاسو به همیشه په دې کې بند یو تاسو په کای سره تاسو ماتقون همیشه به دې کې حصار یو مکه صحیح ہے سارے دوتا لکه جوړی ته وکی کله کا بس بدی کې پروت ته جوړی په جام په مرکلا کې دم ته مرګ نشتا دغه غریبانا نه لګو لقد جئناکم الله تعالی و تمہارا لګلو تاسو بل حق حق پیغمبران مرا لګلو کتابونه راغلو وقف و افان تاسو سره خبرې کې دي ولکن اکثرکم لیکن اکثر تاسو بل حق کارهم د حق بد غنون کې لکن سبام دې ته حق بیان شي هغه بد غنو اذا تاسو حق بد غنلو ته بد غنلو څه کې پراته ام ابرمو امرا دوی چې دي کنه دوی څه کوي تدبیر جوړوي یو فیصله دیو معاملی د پیغمبر خلاف تدبیر جوړوي ابراهیم وایي تدبیر جوړول ہوتا منصوبه جوړول ہوتا د پیغمبر خلاف څه دوی سوي یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې دوی څه کوي د هغه د هلاک یو فیصله کوي ام ابرمو آیا دوی فیصله کړی دا یو منصوبه جوړ کړی دا د حضور صلی الله علیه وسلم په باره کې چې هغه دا وایي فإنا مبرمون منغ هم سكو منغم الله تعالى وسكم غنو تدمير جولم دخلاصون بچادة پیغمبر دو صحابه کرامه دل خدا منصوبة جوا کرده اغرام دسی جو بچادة قتل منصوبة جولم الله تعالى ودو دا منصوبة جولم فطلب فدی کتریو جی دل کل زمان پیغمبر دو دل تکلیف نشی رسوله هم يحسبون آیات خیال کئی انا لا نسمعو چمنگا ورسر رحم حق دراز خبر دو ونجواهم او مشورو دو دا دی چی دارو نگو که ناسی دا پیغمبر علیہ السلام خلاف کئی نو دو دی دراز خبر دو مشور خبر من نورو اللہ او جیتو عورم بلاو لنا ورسلنا او ملائک زمین لدو هم دی کرو وقت بون لکی دو دی دا خبرو دا بورتو خوی چی تاز مارا پیغمبر خلاف دا من شدی جی دکلی جی دیتو جرو قل یا پیغمبر علیہ السلام رب کئی کو مشرکانو باندے او تو عیسائیانو یہودیانو باندے یہودیانو باوی چو زیر علیہ السلام دا اللہ زیر عیسائیانو باوی عیسائی علیہ السلام دا اللہ زیر بعضی ملائکو بعضی کیا بھائی کفار مکہ کدا ملائکی دا اللہ لیو دی اللہ تعالیٰ پر رب کئی قل یا پیغمبر علیہ السلام عزیتا انکان علی الرحمن بالفرض و تقدیر ان کو فرضی دی یاد ساتے بالفرض و تقدیر للرحمن ولد کدا اللہ دا پارا و شریک کدا اللہ دا پارا و اولاد او اللہ لر شریک دے فانا اول العابدین زبا اول عبادت کو انکوں اول خود یا زمان حقو زکر چی زمان دا اللہ سر دیر علاقہ و تعلق دے تو کدا اللہ دا پارا اولاد یا شریکان ہو اول زما عبادت دا نشتا نشتا دیتا منگا سوائی چی علاقہ تعلیبات مقدس نشتا جو مسئلہ دا مانا دار چی دا شیستا دینا نیچ نشتا زی عبادت کو کم خونشتا نتاس ویتنے غالی دا سیزنا پیدا کری دی کدا دا اللہ اولاد یا دا اللہ شریکان دی نور مانین پکشتا سبحان رب السماوات پاکی دا حاغ ذات لرا چاہا متصرف دا اسمانونو مالک دا اسمانونو والا ارض و دزنو کده رب العرش مالک دا عرش ده او دسنا پاکی دا سلطان عام بای جزون دا آغا خبرنا چی دا کافران کم بیانی دی چاپا حق جی دا اللہ تبارک و تعالی پا حق جی اللہ تبارک و تعالی دا پارد دینا پاکی دا نبی دا سلام دا تفسری ہو چاہی فزر هم پرید دوی یقیدو چی اخیی دی دا غتی پا باطلو چی ویلعبو او وشتتو کی کل دا قرآن سرا پرید چلی پریسی یعنی یقیدو اخیی پا دی باطلو چی ویلعبو وشتتو کی کل دا قرآن سرا دا اسلام سرا دا مسلمانان سرا حتا یلاقو تردی کری چی دی مخامت چی یوم هم درد دی ترا اللذی حغر دیو عدون چی دی سروات کری چی دا دکا چی دی مرد با تراشی اور جا بزمام اکل راشن غریبانان بناس وهو الذي في السماء الههم ده الله تعالى غزات في السماء الههم کے پاس اسمان کے تصرف دے دے اور پھر اپ جو پدما کے الههم کے تصرف دے دے غیر دانور سمے کہ دے پر اگے نے پدما کے تصرف کا اختیار نہ اسمانوں نے دستا اور دبی اللہ تعالی پاس اسمانوں کے اختیار دے تصرف کے اور پدما کے ہم تصرف دے باری تعالی دے وهو الحکیم ده الله تعالى حکمت والا العلیم اور عالم دے وتبارك الذي برکات ورکو ان کے حق ذات له ملک السماوات صداقت اختیار کی بات صحیح آسمان میں والارض دوزم کو وما بینهما سکی دی پنی سکی برکات ورکو ان کے حق ذات تے دادی یسی بطان و مطان کو سر جی گئی وعنده ورد سر علم ساعت علم لقامت تے ہم دتا علم لقامت تے کہ قامت تے کلی وجلوہ تر جاؤنا تے تبا تاکو را کر دولو تے پس مرن بسول دنیا اللہ ترا کر دولی ہی ولا يملك الذين اختيار دائعه اختيارنا لها كسان يدعونا كدي بندگی کنین دوری سیوا الله تعالی نا شفاعت سفارش دا کافرانو وای کر چلن دی دکان دی دپار بندگی کوئی کی قیامت پر بدی زمین سفارش کوین دا الله تعالی ته نږدې کوي معنا بده نه الا لقدنا الى الله زلفا سفارش ثابت کو دا اهل سنت و جماعت نږدې دا سفارش پسو کوئی خپل مومنین او چا د پاره بسې چا سره هم مومنین کافر سفارش نشی کولی نه د کافر د پاره څوک سفارش کولی شي هغه مؤمن د مؤمن د پاره کوي هغه انبیاء دي هغه ملائکې دي هغه صلحاء دي مؤمنانو د پاره باغی خامخا سفارش کوي شفاعت یې د اهل الکبائر ګا روایت دي چې موجود دي معتزله سره اختلاف کوي ولا يملك الذين اختیار نه لري هغه کسان یدعون من دونه چې دوی بدی سوا د الله نه څه شي اختیار نه لري شفاعت او سفارش د کسانو چې دوی خیال کوي چې دوی بدی سفارش کوي الا من نظر سفارش کو حق ولری هغه ته شهید بالحق چې قال کړي چې دا کلمې ته یوه دي چې لا اله الا الله یا دا حق چا دا پارا چا غیر دا کلمه چې کوم سړي دا کلمه ویږي دا مؤمن دی نه دې بل لپاره سفارش کولی شي یا چا چې دا کلمه ویږي دې لپاره سفارش کولی شي کافرانو لپاره نشته هغه بوتان بوتان کله کولی شي الا من مگر سفارش حق ته هغه وطن ته شهیدا چې اقرار کوي بالحق دې کلمې صحیح دي دې سفارش کولی شي یا الا من دا سفارش پتی کی دا حق کس دا پارا شہد بالحق دی جاغا قول کری پا کلمی پیدی لا الہ الا اللہ رحم ظالمو او دی پتی سر ہم سوی یقین کئی پا دی خبرہ نفس دخلی اغنا یک منافقان بسنگ کلمی اگل کے زن سے یقین کی رت شبیات پاغی دلی دی اکلی وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ وَكُتُ تَبُوسُ كِدِرِ كَافِرَانُنَا مَنْ خَلَقَهُمْ كِشَا پیدا کری دی دی تاسو شا پیدا کری دی نبی بتانو تا جا نسبت نکی دا کافران پا خلو دی لَيَقِيلُنَّ اللَّهَ خَامَ خَوَي دی جا اللہ تعالی من خوال اللہ پیدا کری دی فَعَنَّا يُفَكُمْ کم طرف سوال دی دی دی عبادت تا شان دا اللہ نا غیر اللہ تا یا دا غیر اللہ عبادت تا کی پیدا کری اللہ رزق قدر کی پندرکی دا غیر یا دا کنو رکا سمن دے لیا تا کافران تے دے خلا عمالو تا بمنگو جن کی دا مون سکو کافران تے دے من سر اللہ سکی دا مون سکو نبی تم تازو سوچے تیتا رفیدی او اللہ تعالی قسم کئی تا فرمان دے چادو پیغمبر قیل تو مانا دا قول دے نبی السلام اللہ تعالی دا پیغمبر پا خبر وانے قسم کئی او خبر غصت کری دا یا رب دے زمارا دا انہا اولا قوم انتدائی سردائی قوم لائی انہوں دے ایمان نگوری نبی علیہ السلام و نور انبیاء دائی سے خدای دے ایمان نگوری پا دے خبر باندے دا دا اللہ کلام دے دا پیغمبر کلام دے اللہ تعالیٰ تے قسم کی جلتا خدا اللہ کلام دے انتا پیغمبر کلام دے اللہ تعالیٰ پا غیبان قسم کی تا سیدی تو مانا قسم کسا باندے پا ہاں قول دے پیغمبر باندے سیدی یا رب دے انہا اولا قوم لائی انہوں اے رب دادا سے قوم دے چلے ایمان نگوری اللہ اوی سرے دو فسفا عنہم مصر مقتوارا دی تر بزد خبر کن وقل سلام او تورت سلام و خدا سلام و مطارک دی زکر کافر بانی سلامی سکی زربت ما پر خدا زہ پرکار کن فسو فیال مونا زردہ چی پوی بچی دی پان جان سل بان دی اللہ حمیر مطارک دی زما بندگان لا خوف علیکم السری رب تاسو باندې الیوم من الغز ولا انتم تحزنون نتاسو غمجنون الذين دا بندگان آغد یامنون دی آیاتنا چیمان روڑے دی پایاتنا زمون و کانو مسلمون او دی تابدار دنیا کے تابدار ہے زندگی کے رسول او دخل الجنتا داخل شای جنت تان تن تاسو آزواجکم او دیدیان استاسو تخبرون که استاسو با عزت کو لشی بتخفو کرا تاسو بتخفو ملاوی جی استاسو با عزت کیجی او نعمتون بدر کو لشی یطاف علیہم گنگور بشی بدیدانی دی صحافل تاکی جامونا اور دارنگی من ذہبین دسرو ضرورا قوابین او گلاسنا سرایانی دا بگردو لشی وفیها ایوب بدی جنت نکو ما تشتہی ویلان سجی غاڑی نسونا و تلزل آئین آرام و راحت دسترگو و انتم فیها خالدون و تاسو بپدی جہنیشے و تلک الجنہ دا جنت اللتی رسموها و جنت کی درک لیش تاسو بما کنتم تعملون دا غامال دو جدو کی تاسو کول لکن فیها ایوب بدی جپارا پا جنت نکو خاکیتن نوزی کسیرتن دیر منہا تاسرون باز داغی نبخر خطیبی بنا ان المجرمین فی ذلک کافرون فی عذاب جهنم عذاب دوزخ کے خالدون ہمیشہ رہیں لا یفتر عنهم کما علفن شکول دی تبع عذاب دی کہ دفع نہیں شکول دی نہ عذاب دی وہم فیہ مجرمون دی کہ پدی کہ نہ نو دی ہاری او خیر او نہ وما ظلمناهم الا ما ظلمنا ذکر دی سرا ولکن کانوا هم ظالمین دی کہ دی ظلم کو انتی جان وانا دعاز دی کہ دی مالکو اے آتی سرا جہنم اے خازنہ دو جہنم لیفضی علینا فیصلہ دیو کی پہنبانی دا مرد رب دکار افتا یعنی دعا و غورج اللہ تعالیٰ مملکی قال دے دے تو انکم ما کسن تاثبہ ہمیشہ حسارے و تبی دو زخ کتلت لنیستہ نمرد لقد جیناکم بالحق فتاج سرورو من غالی دلی ملتا صحاق کیا قرآن اور دارنگی پیغمبر دے انبیاء راغلی ولیکن ناک سرکن لیکن زیاد صاصل الحق کاری ہون دا حق بد زمین کی ام ابرمو امرن آیا جو محکم کرے دے دیو یوکار پا بردی چاہتے دے نبی علیہ السلام کی جاگا ارادت دے شاہ مشورد حلاکت ام ابرمو آیا محکم کرے دے دیو امرن یوکار چاہ سدا مشورد حلاکت و دے پیغمبر علیہ السلام دے دا کار محکم کرے دے تبی سے صدق کرے دا اسوانان بسل چاہتے رہے دے نوبرو کو ازل بہتے دے چاہتے نظر دا کی فا انا مبرمون یقیناً منگو محکم قوم کی یو معاملے رواتی احلاتهم پو جلو جدوی کی اللہ وی غم مجھتوم یو معاملہ غم معاملہ کرے چھے احلاتون جدوی وجن اندر یو یو جلو بدر کے ارسل سکر ام ابرمو امرن آیا محکم کرے دی یو مشورا یو تدبیر پشاند نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی چاہ غیر آدد و جلو جدوی فا انا مبرمون دو شک من مجھتوم کی یو معاملے رواتی احلاتون جدوی کی جدوی بحلاتون دایت دایت بچا سکونی جنہ میں لولے او دموائے تھا بس نکتا ہے ام ابرم عمرن فا انا مغرمون بس داتو لکی اجازت بچا دا مسکونی اتا وزل اوائے او سکت سوائن انشاءاللہ اللہ با سکتے ہیں تا ہوئی کی غدت جاو سکتے ہیں ام یحسدونا آیا گمان کی دا کسان انا لانا سو سر رہن کمی ناوری حقا دراز خبری جدی و نگواہم امر سرود جدی دادی کی خانہ کعبی نے چاہتے رہنا کہ مشورہ کی جو خبر ہے دے دیں بلا ورنا اور فلنا پیغام ملائکی زمین لگے ہیں بھی کرے تو بول دی ناس ای نکل گئے فلا پیغمبر ان کان الرحمن کہے اللہ تعالی دا پارا ولد شریف لگا سنگ کی دی یا اولاد فانا اول العابدین زبا اول عبادت کو ان کو ما جو کہ جماعت اللہ پر ڈیرا علاقہ دا دی دی کتے چر کرے کسی بندگی نے سن مبارک نے قادر ہے سبحان رب السماوات فاسدہ حق ذات لرا چه مالک دا اسمانون و دزمت و رب العرش مالک دا عرش ترسن پاکی دا اما دا حق شریکانونا و جزون که دی بیانون دا اللہ دا پارا تظر حنطرو دا دی یقیدی که حقیق دی نا حق دی ویل عبو وشک دی دی تی حتی علاقو تر دی بوری که دی ملاقات کی و مهم در رضی قلی سرا اللذی اغرب یو عدون که دی سر دا غی وعد کری شید و هو اللذی دا اللہ آغا ذات تی سما الہون که اسمان کی تصرف دی دی و فی الارض الہ حزمت کی تصرف دی دی وهو الحكيم ذو حكمة والا العليم والعالم وتبارك الذي بركات ورقين كريا غزات له ملك السماوات جغرف عربا سيد آسمان ونظم قدا وما بينهما سجد ذي تنسكرين وعنده ودت علم الساعة علم لقيمته وإليه ترجعون أرضي الله تبتاك كل ذا جرزوليش ولا يملك الذين يختيارنا وياغا كسان يدعون من دونه كدي بلي سواد الله لا أشفاتا بسفارش قولي لك سنكد ذي دمان له الا من مگر حق لري د سفارش کوله هغه کس شهيده بالحق دي قاري کړي د کلمې په ويرو یا هغه تن د پاره بچیږي چې هغه ایمان راوړي دنیا کې فهم یعلمون دوی یقین وي په زړونو کې پرې نفس خوله باندې نه بلکې یعلمون مانا دوی یقین کوي په زړونو کې هم په دې کلمې کې دوی باندې یقین ولا ان سالتهم قد تفوس کې دوی کافرانو نه من خلقهم چې چا پیدا کړی دوی له یقولن الله خامخا دوی دوی الله فالله یوفقون کم ترسته والی دوی کې رقیبه او قسم په وینا د پیغمبر یا ربی خدای دې ان هؤلاء قوم لا یؤمنون خدای کړه دا دا سو قوم دې ایمان لري پس هم مخته والا یو وخت پر مخته والا دا که مخته دې نه تاسو ته نه وقل سلام او یا سلام خدا سلام سلام نو متعارف جوړه فسوف یعلمون ذلک دې چې په انجام د کفر خپل باندې